świeżą promkę. Ćwiartka z kurczaka 46% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 12 marca. Cena przed obniżką 9,39. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Żegnamy reklamy. Ostatni, szósty sygnał z tych dwóch oznaczał godzinę 14. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brankacki. Tarcza Wschód uznana przez Parlament Europejski za flagowy projekt bezpieczeństwa Unii. Donald Trump czeka na odpowiedź Moskwy w kwestii 30-dniowego zawieszenia broni. Lecą, pierwsze bociany są już nad Turcją. Nasze ptaki w tej chwili, można powiedzieć, przyspieszyły. Do Polski dotrą za tydzień. Parlament Europejski uznał Tarczę Wschód za flagowy unijny projekt wzmacniający bezpieczeństwo Unii. Deputowani na sesji w Strasburgu przyjęli poprawkę zgłoszoną przez Europejską Partię Ludową do rezolucji poświęconej obronności. Beata Płomecka. Tarcza Wschód to projekt wzmacniający całą Europę, powinna więc mieć europejskie wsparcie, napisał na portalu X wiceszef Europejskiej Partii Ludowej Andrzej Halicki. A w rezolucji czytamy, że ochrona granic lądowych, powietrznych i morskich Unii przyczynia się do bezpieczeństwa całej wspólnoty, w szczególności wschodniej granicy. W związku z tym, jak napisano, Parlament Europejski uważa, że Tarcza Wschód i Bałtycka Linia Obrony powinny być sztandarowymi projektami Unii służącymi wspieraniu odstraszania i przezwyciężaniu potencjalnych zagrożeń ze wschodu. Według deputowanych Tarcza Wschód powinna być wpisana do tzw. Białej Księgi, w której będą wskazane kluczowe projekty zwiększające bezpieczeństwo Unii, a to otworzy im drogę do europejskiego dofinansowania. Ten dokument Komisja Europejska ma ogłosić za tydzień. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Stany Zjednoczone są w kontakcie z Rosją i jeszcze dziś będą mieć informacje na temat stanowiska Moskwy w kwestii 30-dniowego zawieszenia broni, powiedział w Irlandii amerykański sekretarz stanu. Marco Rubio dodał, że jeśli Rosja oświadczy nie, to wiele to powie o jej celach i sposobie myślenia. Konfliktu w Ukrainie nie da się zakończyć zbrojnie, powiedział Rubio. Podkreślił, że jedyny sposób na zakończenie wojny to negocjacje między stronami. Musimy rozpocząć ten proces. Trudno go rozpocząć, gdy ludzie do siebie strzelają i umierają. Dlatego liczymy, że możemy to zatrzymać i dojść do stołu negocjacyjnego, gdzie obie strony w pewnym czasie i przez ciężką pracę znajdą wzajemnie akceptowalny wynik. Ten w przypadku Ukrainy oczywiście miałby jej zapewnić długotrwały dobrobyt i bezpieczeństwo. Wczoraj w Arabii Saudyjskiej Ukraina zgodziła się na 30-dniowe zawieszenie broni. W odpowiedzi Stany Zjednoczone wznowiły dostawy broni i współpracę wywiadowczą z Ukrainą. Prezydent Donald Trump czeka teraz na odpowiedź Moskwy. Jan Olencki. Reakcje Kremla na wyniki wczorajszych rozmów są co najmniej sceptyczne. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa oświadczyła, że Rosja nie podejmuje decyzji pod wpływem zagranicznych negocjacji, a wszelkie ustalenia będą zależeć od wewnętrznych analiz Kremla. W ciągu najbliższych kilku dni powinniśmy się przekonać, jak dalece Rosja jest w stanie ustąpić, chociaż wydaje się, że te ustępstwa będą bardzo, bardzo ograniczone. Mówi dr Łukasz Tolak. Jego zdaniem przestrzeganie ewentualnego rozejmu przez Rosję jest wątpliwe. Były ambasador Polski w Ukrainie Jan Piekło uważa, że na Kreml może wpłynąć prezydent USA. Trump pewnie będzie chciał przy pomocy narzędzi gospodarczych doprowadzić do tego, że Rosja zmięknie. Mimo to rosyjskie wojska kontynuują ofensywę w Ukrainie, co może wskazywać na brak chęci do negocjacji. W najbliższych dniach kluczowe będą rozmowy amerykańsko-rosyjskie oraz reakcje Kremla na propozycję rozejmu. Jan Olencki, Polskie Radio. Czy Polska nałoży na Big Tech podatek cyfrowy? Premier Donald Tusk nie daje jasnej odpowiedzi. Mówi krótko: zobaczymy. Więcej o tym Sylwia Białek. Wypowiedź ministra cyfryzacji o pracach nad podatkiem cyfrowym wzbudziła wiele emocji. Na słowa wicepremiera zareagował przyszły ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. Premier Donald Tusk powiedział, że w rządzie nie ma prac nad tym projektem, ale wicepremier i minister cyfryzacji przygotowuje ewentualne rozwiązania. Donald Tusk dodał, że wspólnie z ministrem Gawkowskim myśli o poważnych inwestycjach na praktycznie każdym polu, od energetyki po kwestie militarne, a do tego potrzebna jest dobra współpraca. Czy podatek cyfrowy będzie? Jak państwo wiecie, mamy dzisiaj do czynienia na świecie z pewnymi nowymi trendami, jeśli chodzi o politykę celną, podatkową, więc zgodnie z tym nowym trendem mogę powiedzieć, te podatki nałożymy, a może nie nałożymy. Mianowany na ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce Tom Rose wezwał polski rząd do wycofania się z planów podatku wobec cyfrowych gigantów. Wicepremier Krzysztof Gawkowski odpowiedział, że to polskie władze decydują o zmianach w prawie i wprowadzaniu nowych regulacji. Sylwia Białek, Polskie Radio. Polskie bociany są już w drodze do domu i wkrótce powinny zameldować się w gniazdach. Dzięki nadajnikom ornitolodzy mogą na bieżąco obserwować postęp migracji. Jest szansa, że mniej więcej za tydzień ptaki będą w kraju, mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Nasze ptaki w tej chwili, można powiedzieć, przyspieszyły. Długo, długo siedziały w Afryce. W tej chwili już przeleciały, są w Azji Mniejszej. Dwa ptaki już są nawet na północy Turcji, więc mamy nadzieję, że w ciągu tygodnia powinny zawitać do Polski i zgodnie ze staropolskim porzekadłem, żeby na 19 marca były u nas, czyli na Józefa Świętego przylatują ptaki jego, jest szansa, żeby to w tym roku się ziściło. Bociany dziennie pokonują około 200 kilometrów. Czekamy, zapraszamy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Gdyby chciał jakiś bocian, to do Trójki też zapraszamy, prawda? Oczywiście. Albo i parę. Uwijemy gniazdko do parę. O, to będzie wspaniale. Co do wieczora? Do wieczora będzie pochmurno, ale z większymi rozpogodzeniami. Lokalnie przelotne opady deszczu, w Tatrach śnieg. Od 5-6 stopni nad morzem do 15 na Dolnym Śląsku i 17 w centrum. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oklaski dla Anny Kowalik-Brankati, która dziękuję skończyła państwu swój dzisiejszy dyżur. Do usłyszenia kiedy? Do usłyszenia jutro rano o świcie. O, to proszę się wyspać. Tu Myśliwiecka 357. Trzeba wstać o 6, a nawet o 5, bo przecież oni tak wcześnie w naszych serwisach zaczynają. A do 15 my... Katarzyna First-Wojtkowska, Katarzyna Wojtasik i Michał Nogaś. Gramy jak? Tak jakby nie było jutra. Tak jakby nie było. To był gorący sierpień. Mogliśmy na boisku spać. W aucie na CD. Kalifornijski punk. Na ustach miałaś czerwień. Wolne duchy, męskie granie orkiestra sprzed lat 9,5 minuty po 14. Dobrze, to teraz sięgamy po naszą wczesno-popołudniową płytę tygodnia w audycji Tu Myśliwiecka 357. Przypomnę, że wszystkie odsłony tej płyty prowadzą nas do piątkowej tonacji Michała Margańskiego, gdzie będzie o tym więcej. Crack Rock, między innymi Marek Pędziwiat. Dzisiaj nagranie Candy Apple Red. By the time you get this message, and the words didn't explode, but there was cold saving soul. Oh, you might feel a slight itch. Yes, that is pride, might be a trick. If it is part of divine design, it will be possible and you will never change your mind. When the universe is conspiring, you are a fire, you are a siren. When the universe is conspiring, you are the fire, you are the siren. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Stronger and stronger. tonight. Marvin Gaye w programie trzecim, 16 minut po 14:00, to teraz spojrzymy w stronę piątku ponownie. Pierwsza trójka, lista przebojów. Chciałem przypomnieć, że mamy wydarzenie bez precedensu na antenie po 19:00 w piątek. Michał Grabek-Grabkowski będzie odpoczywał wyjątkowo i zastąpi go w roli prowadzącego Jacek Hawryluk. I w związku z tym wymyśliliśmy taką akcję oddolnie. Czy Jacek Hawryluk zapowie na pierwszym miejscu listy przebojów to nagranie? Bo Lady Gaga idzie jak burza na liście, jest na czwartym miejscu i jeżeli się rozpędzi, to może wskoczyć na szczyt. Głosy można oddawać na naszej stronie polskieradio.pl/trójka, listę przebojów, głosowanie po zalogowaniu. Faworytki, faworyci, wszystko w Państwa rękach. Może Jacek będzie zmuszony to zrobić, a może wcale nie. Może go Państwo przed tym uchronią. Akcja Jacek i Gaga trwa. Jakie przyniesie efekty, rezultaty? Zobaczymy. Widzę minę Kasi Fierst-Wojtkowskiej za szybą. Sama jest chyba ciekawa tego, co się w piątek wydarzy. No dobrze, wśród innych propozycji, jeszcze nie na liście, ale utworów, na które można oddawać głosy, można wesprzeć. Są dwa nagrania, które mogą spodobać się tym, którzy od lat słuchają muzyki, jakby to ładnie powiedzieć, muzyki ulicy, hip-hopu i tak dalej. Oto przed nami nowe single The Streets, a potem Wu-Tang Clan i koledzy. The winner will repeat themselves. Losers want to change. Think of which of three defenses do I want to play? Squinting at the features that are moving on his face. Stick two fingers up to meet his move at once again. Into this his fist then meets me. Boo hoo, I'm too late. The winner will repeat themselves. Losers want to change. Wrinkles in your features tell me you have not been trained. Sitting with your breathing held is screwing up your game. Wishing to defeat the enemy, but refusing what I say. Flick the lint off your beaten self and do yourself a favor. The winner will repeat themselves. Losers want to change. Winners will repeat themselves. Losers want to change. You will beat the system if you do just what I say. Bring it in and meet me there and let's do it once again. My digits are on an even edge, I choose to opt for paper. But scissors are what meet me, he subdued me and it pains. The

Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Zyskaj nawet 600 zł na kolejne zakupy. Wyjątkowa oferta tylko dla klubowiczów Moje Brico Marché. Do 15 marca kupując dywany, tekstylia domowe oraz ziemię i nawozy za każde wydane 100 zł zwracamy 20 zł. Regulamin na www.bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą. Jestem przedszkolanką. Jesienią i zimą rodzice podają moim przedszkolakom syrop Rutinacea Junior Plus. I dzieci w przedszkolu są zdrowe. Przypadek? Nie sądzę. Suplement diety Rutinacea Junior Plus zawiera rutozyt i witaminę C wspomagającą odporność oraz inne składniki, w tym czarny bez wspierający układ oddechowy. A sama biorę tabletki Rutinacea Max D3 i też jestem zdrowa. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Junior Plus. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Z nowym Renault Master wiatr sprzyja twojemu biznesowi. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,5 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz kokpit zwrócony ku kierowcy zapewniający komfort prowadzenia. Dostępne również w wersji e-tech electric. Nowe Renault Master. Samochód dostawczy roku 2025. W leasingu od 101%. Renault. Samochody dostawcze numer 1 w Polsce przez 6 lat z rzędu. Żegnamy reklamy. Jeśli Państwo się właśnie ocknęli, to nic się nie stało. Dzisiaj jest Światowy Dzień Drzemki w Pracy i 14.31. Przysłowie. Cześć, tu Michał. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Jak być może już Państwo słyszeli, od stycznia 2026 roku wchodzą w życie nowe zasady ortografii, które uchwaliła Rada Języka Polskiego. Rozmowy między innymi na ten temat z przewodniczącą Rady Języka Polskiego, profesor Katarzyną Kłosińską, mogą Państwo posłuchać w podcaście Przysłowie na stronie podcasty.polskieradio.pl. Zanim jednak nowe zasady wejdą w życie, warto przypomnieć sobie co nieco o regułach, które wciąż nas obowiązują. Dlatego dziś kilka słów na temat prefiksów, nazywanych także przedrostkami. Obowiązująca wciąż jeszcze zasada mówi, że wszystkie przedrostki, takie jak super, mega, hiper, eko, mini itd., z wyrazami pospolitymi, czyli tymi zapisywanymi od małej litery, piszemy łącznie. Dlatego super impreza, mega rabat czy ex-dziewczyna, choć mogą czasem wyglądać dziwnie, to pojedyncze wyrazy. Ale pewnie to Państwa nie zaskoczy, są pewne wyjątki. Niektóre przedrostki wymagają użycia łącznika, nazywanego również dywizem, czyli tej krótkiej kreseczki. Użyjemy go z cząstkami niby oraz quasi. Dlatego takie słowa jak niby piosenkarz czy quasi nauka zapiszemy niby łącznik piosenkarz, quasi łącznik nauka, bez żadnych odstępów. Co ciekawe, i ta reguła ma swoje wyjątki. Te wyjątki to słowa, które są na przykład terminami biologicznymi. Niby nóżka, niby liść, niby jagoda czy niby błona. Te właśnie wyrazy zapiszemy bez dywizu. Ale użycie przedrostków niby i quasi to nie jedyna sytuacja, w której należy użyć łącznika. Będzie tak również wtedy, gdy w środku wyrazu wystąpi nazwa własna. I tak na przykład takie słowa jak super Włoch czy eko Polska zapiszemy super łącznik Włoch oraz eko łącznik Polska, tak żeby zachować pisownię łączną, ale bez umieszczania wielkiej litery w samym środku słowa. Ta zasada dotyczy wszystkich przedrostków. Co w takim razie zmieni się w 2026 roku? Nowe zasady wprowadzone przez Radę Języka Polskiego umożliwią zapis przedrostków z wyrazami pospolitymi dowolnie, łącznie lub rozdzielnie. Można będzie pisać na przykład zarówno mini promocja jako jedno słowo, jak i mini promocja z odstępem. Musimy jednak pamiętać, że gdy w środku wyrazu pojawi się nazwa własna, nadal trzeba będzie stosować pisownię łączną i oczywiście używać dywizu. A co z niby i quasi? Te cząstki zapiszemy tylko łącznie i z wyrazami pospolitymi, i z nazwami własnymi. I tylko w przypadku tych drugich pojawi się dywiz. Muszą Państwo przyznać, że to duże ułatwienie. Mateusz Adamczyk, Do usłyszenia. Niby wiemy, ale pokuszę się o quasi przypomnienie. Wszystkie odcinki cyklu Mateusza na podcasty polskieradio.pl. Uwaga, gotowi, budzimy się, mimo że dzień drzemki w pracy. Można zgłośnić. Thank you. Viva, viva, melancholia. Viva, viva, viva, melancholia. Viva M, czyli Viva Melancholia, to Sójka, czyli Iwona Król, a jej mąż Błażej Król jest współtwórcą tego nagrania. To jest nowość w tym tygodniu na naszej antenie i myślę też, że dobrze pomyśleć o polskich artystkach i jakoś pokazać, że są istotne także w ramach głosowania na listę przebojów trójki. Przypomnę, o 19 w piątek w tym tygodniu w zastępstwie Michała Grabka-Grabkowskiego listę poprowadzi Jacek Hawryluk. No bo dlaczego nie? W końcu mały jest świat. Przystanek Świat. I Ewa Mierzejewska. Tak słodko mieć własne mieszkanko, pokoik, kuchenkę i gaz. Anglicy i Irlandczycy z północy, którzy marzą o własnym M, ścigają się z czasem. Kupujące domy starają się sfinalizować transakcje do końca miesiąca. W przeciwnym razie będą musieli zapłacić nawet kilkanaście tysięcy funtów więcej, bo od 1 kwietnia znacznie wzrośnie podatek od czynności cywilnoprawnych. Dotyczy to przede wszystkim kupujących swoje pierwsze nieruchomości. From April this year, buying a first home will be even more difficult than it already is. That's because from the 1st of April, home buyers will have to pay more tax to the government when they buy a property, a tax called stamp duty. Obecnie nabywcy domów o wartości poniżej 250 tysięcy funtów w ogóle nie płacą podatku od czynności cywilnoprawnych, ale z początkiem kwietnia ta kwota spadnie do 125 tysięcy funtów. Zwykli Brytyjczycy twierdzą, że to skok na ich pieniądze, ale rząd twierdzi, że pomaga większej liczbie osób kupić swój pierwszy dom, bo podatek odstrasza osoby, które skupują nieruchomości na wynajem. Agenci wyczuli interes i prześcigają się w ogłoszeniach, oferując szybki zakup mieszkań i domów. So are you thinking about buying your first home? Well, now is a fantastic time to act, especially with the upcoming changes to the stamp duty thresholds in April 2025. A analityk rynku nieruchomości James Nicholson zauważa, że wzrastający podatek to też problem dla osób wynajmujących mieszkania, bo część właścicieli decyduje się na sprzedaż nieruchomości, wykorzystując wzrost cen na rynku. There's a big push from landlords to exit the market at the moment, to get a first-time buyer or get somebody else to take that property for them. Sami klienci stresują się, że nie zdążą z formalnościami do końca miesiąca. Szacuje się, że odsetek obszarów w Anglii, w których przeciętny dom na sprzedaż zacznie podlegać pod podatek od czynności cywilnoprawnych, wzrośnie z 8,5% do 32% 1 kwietnia, zgodnie z analizą firmy deweloperskiej Skipton Group. Podatki i opłaty skarbowe zawsze były częstszym problemem dla kupujących w południowo-wschodniej Anglii, gdzie ceny domów są wyższe. 29-latkowie Johna Kavana i L. Van Petersen mają nadzieję kupić swój pierwszy wspólny dom w Guildford w hrabstwie Surrey w południowo-wschodniej Anglii. Niedotrzymanie terminu kosztowałoby ich dodatkowe 11 tysięcy funtów podatku. Szacuje się, że w całej Anglii i Irlandii Północnej taki problem ma 100 tysięcy osób. Trzymamy kciuki, by jednak zdążyli, a wiosnę przywitali już na swoim. Milionem światełek w milionie pokoi i twoim światełkiem wśród nich. Ewa Mierzejewska, dziękujemy bardzo. Zostajemy na wyspach, dokładnie na tej zielonej. It's amazing to have a house, but also it's amazing to be young. Z Irlandii, Fontaines DC. It's the down. 12 minut do 15. Przypomnę, Fontaines DC to jedna z największych gwiazd OFF Festiwalu w tym roku. Będziemy tam w Katowicach. Kolejne zespoły poznaliśmy wczoraj wieczorem w rotacji. Był tutaj szef festiwalu Artur Wojek i ogłaszał wszelkie informacje na naszej stronie internetowej. Chcę się teraz pochwalić przed samym sobą i przed państwem. Otóż dotrzymałem słowa. Minęły 3 tygodnie i sięgamy po nagranie zespołu na M. Co za dużo, to niezdrowo. Doom Hype. Doom Hype już prawie na zakończenie dzisiejszego spotkania. Katarzyna Filst-Wojtkowska, Katarzyna Wojtasik i Michał Nograś, dziękujemy. Za chwilę panowie przejmują sterę. Michał Jakubik i Jacek Hawryluk w tonacji trójki, więc na zakończenie od nas dla Jacka z sercem na dłoni Octave Noir po francusku. Pa, pa.